Προσπαθούμε και εμείς να συνέλθουμε από το σοκ. Αυτό ανατρέπει τα πάντα όμως. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ομαλή εκλογική διαδικασία από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλάζουν όλα. Τι έγινε, γιατί τι λέει στην επιστολή, αναφέρει τους λόγους. Μια σειρά η επιστολή, κύριε Πρόεδρε, σας ενημερώνω ότι παρετούμε από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και παραμένω ανεξάρτητη βουλευτής. Τώρα αυτό. Ενδεχομένως πρακτικά να μην έχει καμία απόλυτη σημασία. Απολύτως, σε μια εβδομάδα διαλύονται όλα. Ακριβώς. Ναι. Αυτή τη εβδομάδα δεν νομίζω να έχουμε κοινοβουλευτικό έργο. Το ότι διαχωρίζει η Μεγαλοοικονόμου στην κρίσιμη μάχη που έρχεται τη θέση της από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω αυτό είναι καταλυτικό. Το θέμα είναι να δούμε πού θα πάει. Γιατί προφανώς για να φεύγει μια εβδομάδα πριν, κάπου έχει σκοπό να πάει. Α, ωραίο είναι αυτό. Δεν τη ρωτάτε εκεί. Δεν νομίζω να αποχωρήσει και από την πολιτική. Μα αυτό θα ήταν. Δεν αξίζει να ζει κανείς σε αυτή τη χώρα, αν γίνει αυτό. Ακριβώς. Δεν έχει νόημα η πολιτική ζωή του τόπου. Αν είχε νόημα, ήταν. Τώρα τελευταία είχε χαθεί η αλήθεια. Εμείς εδώ την αναζητούσαμε, γιατί την. Συνεργαζόμαστε με την κυρία Μεγαλοοικονόμου τακτικά. Ναι, το παρακολουθώ. Ναι, ναι, και είχε χαθεί και αυτό ήταν πλήγμα στην προεκλογική περίοδο. Εύχομαι κάπου να κατασταλάξει. Υπάρχουν πολλά κόμματα που θα μπορούσαν να τη δεχτούν την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ακριβώς. Ωραία. Και να έχετε και εσείς τη νέα περίοδο δουλειά να κάνετε. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προεκτάσεις του θέματος φαντάζομαι στο μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Λικουρέτζος λοιπόν από τη Βουλή. Ακούσατε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να ακούσουμε αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω λοιπόν να σας πω, κλείνοντας τη ρίση του Νίτσε, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Ο γύρος του θανάτου, περάστε κόσμια, περάστε! Ο άνθρωπος που παίρνει τη ζωή του κορώνα γάματα. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, ο θάνατος παραμονεύει. Περάστε κόσμια! Εμείς σήμερα είμαστε εδώ πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι, πιο πεισμωμένοι και να το θυμηθείτε, ίσως τελικά το χθεσινό να μας βγει και σε καλό. Και τώρα, δείξτε την αγάπη σας στον άνθρωπο που κινδυνεύει για σας. Ρίξτε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Ειδικά τώρα που έφυγε η Μεγαλοοικονόμου. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λαός τρίτο μέρος. Σε λίγο μαγκάζινο τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Προχτές που ήταν η συγκέντρωση, νόμιζα ότι ακούω την μπαλάντα του Κυρμένιου. Είχε ο κόσμος κοκκινήσει. Πού Μαρή, πού έγινε αυτό, από το κακό του, πού κοκκίνησε. Η Βουλή είχε κοκκινήσει που πετάκασε έναν ηρουβίκονε. Τώρα λες για τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κοκκινήσει ο κόσμος, είχαν κοκκινήσει γιατί βλέπαν τι έρχεται. Όχι, μωρέ, κάτω, εκεί που ήταν που μίλησε ο Κουτσούμπας. Ναι, εκεί μίλησε και ο Τσίπρας. Αλλά είναι αυτό ο λόγος, γιατί κοκκινήσαν αυτοί. Γιατί να μην μιλήσει και ο Τσίπρας και εκεί που τη μίλησε ο Κουτσούμπας. Καλά έκανε. Γέννησε η καρδιά μου, πώς να σου πω. Στις επόμενες εκλογές μετρήσετε και λείπει μία. Ψηφός θα είμαι εγώ. Που πάει να πει ότι τα τίναξες. Αν τα τίναξεις εννοείς τα πέταλα. Γιατί θα τα τίναξω, ναι. Πόσο χρόνο είσαι. 86 σχεδόν. Δεν ξέρω αν φτάνεις και τις εκλογές του Ιουνίου εσύ. Τι? Ναι. Κράτα, βάστα, βάστα. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για απώλειες, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τώρα που θα σας γυρίσει ο Κυριάκος στη δουλειά ξανά, θα ενεργοποιηθεί ο οργανισμός. Πάλι restart από την αρχή, από το μηδέν ξεκινάει. Βέβαια, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όχι, να σας έχουμε φύρα. Μισή ζωή δουλειά και να ζεις και άλλα 50 χρόνια, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς θα συμπληρώνουμε. Πάντως, χτες ήτανε άψογοι. Με πήρανε, με καθίσανε σε καρέκλα, με περιποιήθηκαν πολύ τα. Πού πήγες Μαρή και σε περιποιήθηκανε. Δικαστική αντιπρόσωπο. Κι εγώ πάλευα να σου πω την αλήθεια, μια δικαστική αντιπρόσωπο να μου κάτσει και εμένα, αλλά δεν μου καθόταν με τίποτα. Εσύ είχες τα προνομιά σου. Τους έκατσες. Είμαι ο συνταξιούχος που είχα πάρει την άλλη φορά για να μου πεις. Συνταξιούχος παλιά. Τώρα με τον Κυριάκο θα ξαναδουλέψεις, μην αγχώνεσαι. Όχι, ήθελα να πω ένα πράγμα, ρε Αποστόλη, σε παρακαλώ να τους πω κάτι. Αϊ στο διάολο! Ντροπή. Αυτό. Έτσι να το ευχαριστηθώ να τα ακουστεί μέσα από την καρδιά μου. Να πάνε στο διάολο αυτοί. Θα μου πεις τώρα βγάλανε τον Βελόπουλο οι άλλοι. Τι να πω τώρα. Αυτός θα πάει τώρα στο τέτοιο και θα μας βγάλει και χαρτιά από τον Ιούλιο 4 και τον τέτοιον θα φέρει τώρα. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Το χιούμορ των Θεσσαλονικιών έχει καταντήσει μαύρο. Ο Τσίπρας έχασε με 9,5%. Δεν έχασε με 9,5%. Έφυγε πανηγυρικά, θα λέγαμε. Βγήκε μετά από 5 ώρες, 8 ώρες και είπε πάω σε εκλογές κατευθείαν. Βγήκε γιατί είπε ο Τσίπρας ότι εγώ δεν είναι στην κουλτούρα μου να μη σεβαστώ το αποτέλεσμα, ας πούμε. Έλα. Αλλά ξέρω εγώ, επειδή τον θυμάμαι και από παλιά, πριν 3 χρόνια περίπου, 4, θα μπορούσε τέλος πάντων να πει ότι δεν έγινε έτσι. Έλα. Δηλαδή να πει ότι δέχομαι το αποτέλεσμα, αλλά στην πράξη όχι, δεν φεύγω. Έλα. Δεν έχασα. Έχασε με 9,5. Όχι, δεν έχασα. Αφού έχει το know-how από το δημοψήφισμα.